أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العلي العظيم. داوس دو آيات دا قرآن الكريم دو سورة بقرية دو سوا پنزة سلوشتم او دو سو شپږ څلوېښتم آیاتونه دي. د دې تړاو ارتباط کما قبل سره دا دی پرون په سبقه کې دا خبره تېره شول چې اصلا په ابواب البر کې چې و هغه مهم دوه ټکي چې و یو یې جهاد و بل د مال بازل و. نو شپږ سره ابواب البر کې پلان مجملن ذکر کړي تر هغه لاندې تفصیلا تقریبا کسیس په یادېدل دا غټ غټ عنوانونه چې و د احکامو پنځه دېرش حکمه بیان شو کنی تر هر یو لاندې به بیا اووش پر واتو لس دون احکام و مسلې به بیا تر هر یو لاندې وي دا دا دا غټ غټ دا پنځه دېرش دغه نقدر بیان شولې ده د ابواب البر لاندې بیا. نو په هغه ابواب البر کې چې هغه دوی مهمې وي الله عز وجل بیرته هغه راپورته کړې د هغو د پاره د تمهید په لحاظ باندې چې مازې یو مقدمه ورته کښېږدي یو قصه یې د خلکو الله عز وجل پرون موږ ته بیان کړه چې هغه د مرګ د بیرې څخه د طاعون د بیرې څخه تښتېدلې وه. الله تعالی بیا سبب د ملک په اواز باندې مړه کړله. دا نور سبب نه و چې یا طاعون ورپېښ شو یا لوی تبي ونیوه یا یو چا وویشتي. نو الله دغه ورته ثابته کړه چې د مرګ زما ته څوک نه شي تلای. مرګ په وعده دی په دې کې د مجاهدینو ته دا کښېښوله چې مانا جهاد سړی نه وژنې مرګ دې پرو هغه د لیپ کور باندې م هغه سبب رسیږي. نو هغه قصه خې د تمهید په لحاظ ذکر کړه چې هغه اساس برای حکم پر رابنا کې د قتال هغې کوم آیات وقاتلوا فی سبیل الله دغه آیات کریمه ولوړ. اوس دا جهاد چې دی د دې سره بیا ارتباط دا د نن آیات چې بیا لري هغه بیا څه شي دی هغه انفاق فی سبیل الله دی. خو دا هم مهم دی ولې د پښتنو متل پسې اورېدلی دی وایي تو په شونډانو کېږي شونډانو یې سړی ناړي نه شي کلی سره یو ځای پورې ورسي. نو جهاد خو انسان یې کوي ملکه نه ده چې ډوډۍ ته ضرورت نه لري مار نه دی چې خاوره خوري کېدای شي په خبره پوه سواس پیری هم نه دی چې مازې پرې واډوکو پر یو غورځګي باندې وګرځېږي کار یې کېږي خو نس لري. نو چې نس لري د مجاهد د جهاد دوام موقفه پر چا دی پر انفاق باندې دی. نو الله عز وجل دا نن چې کوم آیات ما وای اول دواره چې من ذا الذي يقرض الله الله وایي دا ته مجاهد ته نه ورکېږي وایي ماتې راکوي په قرض باندې خو واریا که چې دا کار وچلېږي کار مخ ته ولاړ شي په مضمون تاسې پوهېږي پرون یې په صراحت قتال واجب کړي د نن پر بنیاد باندې د آیات چې اوس ورسره موږ دي د څه دپاره چې معنا ما درته وویل ما ویل جهاد خپله نه کېږي ما نه مار کوي نه ماهۍ کوي نه پیری کوي نه ملکه کوي انسان یې کوي. هغه انسان دغسې خوړو څښو ته ضرورت لري لکه دا بل سړی چې په کور کې ورته لري. نو الله ځکه د دا قتال سره دستي دغه ذکر کړه چې د جهاد تائید وکړي دا د جهاد تائید دا د مال بازل چې مجاهد نو بره بېغمه شي خو نه د کور خرچه به هم برابره شي د ده جېب خرچ به هم برابر شي بل سړی کدا اگر دنس کوله دورې وچ ډوډۍ ورور رسیدر څنګه پورې دغه دی وي خوري او ورته وروړي دغه انفاق ته ذکر کینو نو دغه نن آیات لمړنۍ تایید دی د پاره د چا د اغه قتال اغه مخ قصه چې رسو اغه تمهید و د پاره د قتال خپل د قتال امر صراحت په اوغ باب البکشا مهمه واغې درته کښې شو چې دا کار مپر دی په مخه واخی الله داسې فرمای من ذا دا څوک دی ذا اسم اشاره د ماضی هغه هذا یاد نشي کولی چې طالبان تش به خبره پوهېږي خو هذا اصلي خو اشاره ذات من ذا دغه څوک دی کوم الذي هغه څوک در یادوم یقرضو چې قرض ورکي الله او الله پاک دغسې سړی به نه شي پیدا یو څوک ستا چې راته قرض ورکي الله وایي پور غواړم که داسې خبرې ته داسې متوجه است من ذا داسې څوک ستا څوک دی دا رقم څنګه الذي هغه څوک یقرضو چې قرض ورکي الله او الله پاک ته قرضا حسنا یو قرض شایسته قرض نو اوس قرض حسن څه معنا چې د مال څخه وي هغه مال پاک مال په رشوتو په سودو په زناو په نور غلاو په دروغو نه یې ګټل سوی نو دا قرض حسن هغه دی چې یو خو د پاکه شی څخه وي شی ډېر پاک بل دا دی چې د پاکه نیته څخه وي په خپل زړه کې یو سړی مسؤلیت احساس کړي بهر هلته پیسه وشنګي دا رقم نه وي چې په چلاخې بې ځمې اخلي نو الله وایي دغسې یو ښایسته قرض مې په کار دی چې هم پیسې پاکې وي هم په پاک نیت راته راکول سي دغسې دا د حسن ترجمه خو مزده سوه قرضا حسنا یو ښایسته قرض چې هم په ښه نیت دی هم د پاک ماله څخه دی دا نو ډېر ښه ایسي بره به نو څه وسي الله وایي چې الله ته څوک قرض ورکړي فیضاعفه ور زیات بې کړي هو دغه قرض له هو د پاره ده الله بیې ور زیات کړي نو خو الله وایي زه ور ډېروم دی دې روپۍ راکړي بیا دې دی خپل روپۍ وګوري چې څونه یې زیاتوم ګوره قرض غواړي قرض په دنیا کې خو د قرض قانون دا دی وایم چې لسی یې راکړي خو لسی یې در وړم شل نه در وړم که مې شل در وړي خو بره سود ځینې جوړېږي دلته د الله عز وجل سره هغه معامله نه ده الله وایي ته راکړه بره یې نو صراحت نه وکړي چې څونه کړه دا در زیاتوم یو په لسه دی یو په شل دی خو در اووه سوو پورې خو په قرآن کښې راغلی دی وروسته یې زیاتوب ذکر کړی دی والله یضاعف لمن یشاء نور زیاتوب هم کوي د هغه نور زیاتوب اندازه یې بهره نه ده معلومه بیا به یې حدیث کښې زده کړو اوس د خیره سر فیضاعف الله بیې ور زیات کړي هو دا قرض له هو ده در الله وایي زه ور زیاتوم څونه قدر اغضعافا کثیره اغضعافا فزیاتوبونو سره کثیرتن په بیخي ډېرو زیاتوبونو سره دا به دونه ډېر زیاتوب د ده په دماغ کښې ونیکه راشي په حدیث شریف کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی حدیث ابي هريره روایت کوي په دارمي کې راغلی دی نبی علیه الصلاة والسلام ما تصدق امرؤ بصدقه من کسب طيب هیڅ یو سړی د پاکه مال څخه صدقه نه ده کړې مګر څه رقم به وي داسې به وي چې الله پاک به دا په خپل لاس کښې کښېږدي چې کوم وخت یې ږدي ده داسې قبض کوي کته الله یې څنګه قبض کوي په حدیث کې بل ځای راځي صدقه چې ته فقیر ته ورکوې د فقیر لاس ته لا نه وي رسېدلی چې الله یې اول چل کښې معنا واخلي قبول یې کړي چې سمه دا وي دا د فقیر لاس ته لا دا سمه لوېدلې نه ده چې بلاکیف ته الله په لاس کښې لوېږي نو الله چې په خپل لاس کښې وینیسي ظاهري خو ته فقیر عادي ګړه بالوې خوړه یا کالي په وکړه یا مجاهد وخوړه هر چا چې وخوړه الله وایي په بلاکۍ په لاس کښې چې زه واخلم زیان باره تربیه کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وان الله لیربی لاحدکم التمره برند خرما څه بیې اندازه ولګو بې شکه الله پاک تربیه کوي ستاسې د پاره یوه خرما تربیه لکه سړی چې درخت ته اوبه ورچي روزي دغه یوه خرما روزي روزي کما یربی احدکم فلوه او فصیله ولکه په تاسې کښې چې یو څوک خپل کورنګ د آس وزوی ته ویل کېږي د آس بچی نو چې پر ده ډېر ګران وایي د دې څه به ښایسته آس جوړ کړم نور ته متوجه یې ګای په ورژ وراخته یې ګای ملا موږ یې ګای ارداوه ورته را وړي ګای وشي را وړي ګای شپېشتې را وړي اخته دی خو آس نه جوړوي نو الله دا ستا صدقه دا تربیه کوي لکه په تاسې کښې چې یو څوک فلو وهو خپل هغه بهانو کورنګ تربیه کوي او فصیله هو یا یو څوک خپل جونګۍ پخوا د سواري د پاره به دا مهاري روښانو بره بې ځغلول خپل جونګۍ تربیه کوي وایي چې تکړه ځینې جوړ سي الله د جسري د هغه ته صدقه دا یوه خرما روزي بره څو نیسي حتی تکون مثل احد دغه یوه خرما دغه نه غټه سي لکه د احد غر خو تاسې لیدلی نو د احد غر راسي ټوټې ټوټې کړو چې د خرما پر اندازه یې ځینې جوړې کړو د احد غره څه به څو خرماوې جوړې سي بابا اوه صاحب باره نه ځینې جوړېږي ولاکې په اووه لکه درکړم په اووه میلیارډه ولاکه درکړم دغه غونه که درد ته د احد غر خورما خورما دا غیوا خورما دوغه نه غچیر نو چې بیا خورما وسغه بسونه کیږي چې درې سونه بس صحیح حدیث دی په دارو می کراغلی دی پیغمبر علی صلوات و سلام دا دغه بیان دغه سو کی چې په یو ضعیفه ورزیات به کی هو دا د قرض له هو د پاره ده اغدعافن کثیره په ډیرو زیاتو بونه سره ډیر زیاتو ګوره دغه یو نه منه د مال ته پیش پیش خورما لکه دوه خود قرض دوغه نه کدر کیږي نو علاوه قرض غواړه که ته اوس نو بیا خدای پاک قرض غواړي نو الله در ته وایي والله یقبض ویبسط ته دوه کنه سې چې مال خو زما دی خو دا خو بیرته د الله د مالې تا کې در کړی دی زه چې تا ته پیسې درکړم برا زما پیسې هم برم دا په قرض راکړه دا نو قرض دی خو خپلې پیسې مې چې درڅه غواړم مګر دا خو بیا زما عنایت برم نه غواړم دا په قرض راکړه ګرڅه چې ما در کړی وې زه پیسې مې زما وې ما در کړی وې بیرته په قرض غواړم دا د دې لپاره چې بنده ډاډه سي په دغه باندې چمانه الله پاک دغه سینه غواړي بدل امر کوي کني حقیقت ته چی زیرسي خاله برات وای چې ولای بلا کې یو دانه تو نه کدا یو زره سلام هم دکم ته چا دې د پیسې لسله پر د مور راوتلی دغه سلسله پر ځه قبر ته ځه څه عقل لري ته دلته په دې دنیا کې بابا هر انسان دې د ځان سره حساب وکي د مور چر وخت خپل کالي درلوده خو یې شي نه درلوده نو خاله خورته وای چې شي لا نه درکو مګر الله دغه نه مال ته ته درکې عیال نه درکې دولت نه درکې او الله یې برته په قرض غواړي دا د الله فضل او کرم دي چې الله به چې د غس غوښتي چې ما خپل شی دی راته راک دا تفضلن الله پاک د قرض ته نوم پر کښې شو چې بس په قرض ما تراکې په پوره راکې هغه هم ساده قرض نه دی په څو چند زیاتوم بیرته تا ته مال ډاډ درکوي چې والله الله پاک یقبغدو تنګې راوځي قبض دا دی چې سړی یو شی داسې راموټ کړي نو خدا تنگی دا الله پر اس کې دا الله کوم به خدا مال در سره ټول کی خو به ته بجې د هل ملنګ کما په وخت کې ما د مثال په تور دی والا کې خان ولې دی چې خلک به دته د مثال په تور پنځوش به ته نه پر د ورځ راتل جوړو نه ګورځ خو چې نو کی راک به زه شوم بل بل زه شوم بل مې بل وخت مې ولې دی چې زوی په ماجد کې په چا ور کړی دی دا رقم د هل ملنګ زین جوړ شي خو الله دا دا رقم دی نو دا خدا الله دې چې قبض در سکی و یا بصوتو او الله پاک بست ان کی دلته د سوات پر سر باندې کښنۍ سیند لیکل سوی دی دا طالبانو ته متوجه دي معنا چې کویه بسوتو وایي کویه بسوتو وایي دواړه صحیح کیږي دا قرأت په سینو په سوات په دواړه ویل کیږي جایز دي چې ویې وایي نو دا ویه بسوت بست و دا غوړولو ته ویل کیږي خو پراخیم د الله په لاس کې دته چې اوس موږ په پراخۍ کې ډېر مال پیدا کړی دی دا ستا د اباو د اجداد برکت دی که دا ستا برکت دی که دا د الله برکت دی الله وایي دا زما برکات تا ته مې درکړي و الیه ترجعون و الیه و دغ الله عز و جل ترجعون تسی بیرته ورګرځي دا یې بیا کومه خبره در فیاد کړي دا دا معنی چې یعنې ورده واره چې راتلی ته دنیا ته پر څره کم راغلی و دغه الله ته بیرته دغه سلسله پرجې در سره وړای ام نشي نو درې خبرې تا ته په دې آیات کریمه کې دلته په دا څو ټوکو کې درته وکړي اوله کومه خبره والله یقبض خو الله یې بیرته درڅه اخلي دا قبض بیرته دا خو د الله په ولکه کې دی چې چاته نه ورکوي ویبسط الله یې پراخوي چاته ورکوي نو خو که قبض اراده وسوه قبض کوي که د بست اراده وه چاته وسوه بستو پراخي راولي او ته بیرته الله ته دغه یې ځې چې راغلی وې دغه سلسله پړ ځې دغه د خلکو یو ښه به یې ستا به په کفن کې واستې نو دغه درې خبرې چې ته در پر زړه کې نو پر قرض یې ولې لاسرېږي الله وایي زه قرض غواړم ستا له الله سرېږي ګور اول دوار وګورم الله اختیار لري کېدر کی کنه کې الله ما ته ته دغه اراده مې وکړه درته او بیا دا دي چې بیرته دغه سره راځي پر دې دنیا در څخه پاتې جوړای هم نسیم او بل دا دي چې قرض قرض حسن زه غواړم هغه در د چنده کوو هغه زیاتوبونه دا ګر د خبر نه چې تر له جوړه کې نو دا خلک یو حد سوال چې دی د جهاد د فار انفاق وکي انفاق معنا مصرف وکي نو دغه آیات کریمه تائید سو د پاره د چا د جهاد لپاره ولې مول ته په شونډانو کیږي چې د مجاهد نس ډک نه د د تن پټ نه د د کور د خواز ربی غمري دی به په کم زړه په سنگر کې وجنګیش او دی به دا ام وای بارو یواز از ما باغ لاندې کړی چې دا جهاد پر ما فرض دی که زما ځکه لاندې کړی که زما تجارت خراب کړی خو تجارت هم د خانقاه خرابي که کور ته راځي د مجاهد کور ته ویږي خانقاه خو ستا کور ته هم درویږي د کافر ته بیغمه کو خاول سالور کشي خاول سالو د تعلیم په نامه باندې به خدا ګرد ضرورونه یو ټول ته متوجید نو مجید یزه سد ګرد خلګ نه ماینده هم به جنگیر خو هغه هم بار پرېږدي نو چې پرېږدي دا ګرد مسلمانان به متوجید د تایید به کوي جهاد به مختزي او ان شاء الله کوي مؤمنان پسې چې د آیات کریمه ختم سودا پسې آیات چې دی دلته بل قصې تعالی پاک اشاره کوي په دغه قصه باندې الله پاک د جهاد تاکید کوي دلته انفاق تائید وکی چې جهاد مؤید سو معنا مخ ته ولاړ سي. په دې بله قصه کې الله تاکید کوي مجاهد ته، بیا وایي چې منه وجنګېږه، دا جهاد پر دې باندې نه دی بنا چې زه لږم باره ناکامه کېږم که ډېر هم کامیابه کېږم. الله یو اوږده قصه دلته ږدي چې کوم وخت موسی علیه السلام د قصې دا سر زه وایم، تفصیل بیا بره په آیاتو کې خپله راشي تر ډېره پورې بره دا روانه ده. دا خبره په مضمون تاسو وپیداست په دې قصه د جهاد تاکید کیږي چې وی کوي د جهاد کامیابي چې د پر ډیرښت پر نه ډیرښت باندې دا نه دی بنا، اصلي پر عقیده باندې بنا ده چې عقیده د انسان پخته وي بر هغه لوی شر مش په نارو کې دا رقم چې دا بلته په خوا خلکو د سړي په سترګه نه کتل، مګر هغه ځینې په نارو چې دا نمونه علافه کورته پیشي. نو قصه ورده د زه فقط هغه مازی تمهید و هغه مقدمه بیانو. مول موسی علیه السلام چې بنی اسرائیل ته نبی و، دای چې بیا وفات سو د دنیا څخه رخصت سو رحلت وکي، تر دې وروسته بیا یو نبی له کافرونو چې موږ ویل پر درجه باندې دا نبی دا نبی دا سرپرستی د بنی اسرائیل اخست. بنی اسرائیل داسې قرار قرار سرکشي پس کول، خو د موسی علیه السلام سره قصې سیس په یاد. نو چیرې چې هغه نبی د منځ وتی د نور نبی سره چې مازی دغه جانشین و دغه سر به نور ویت څنګه نو قرار قرار سرکشی ډیره ده ډیره ده ډیره ده. رب العزت و مؤمن ته چې سرکشی کی بیا سزا ورکی. نو تقریبا در حضرت عیسی علیه السلام تر بعثت ده مخه یو لسو کال، پنځه لسو کال د موسی علیه السلام دا جن د ده د وخت څخه در عیسی علیه السلام پنځه لسو کال. نو یو لسو کال چې در مخ کې معنا تر دوه وروسته څلور سو کال تیر سوي و، بره د دوی دا سرکشی دا ګناه دا بغاوت دا بیخي اوج ته ورسید. نو چې اوج ته ورسیدی یو پاچا و هغه جالوت نومېدی، دا د عمالقه څخه و، عمالقه جلا قوم دی، ظالم و کافر و. دا رالی برای د بني اسرائیل پر دې ښارو تسلط وکړي، اپلای هجوم پر راوړي لکه اوس چې زموږ فیس پر ملکو باندې دا کافر تسلط کړي. چرالی هغه بره زامنان یې ځینې بوتلې، دا امریان کړې ښځې ځینې بوتلې، هغه یې منځانې کړلې، لوڼې یې ځینې بوتلې، مالونه یې واخیسته ځینې در بدره کړې، ولاړه سره وتښتېده چې په کوم علاقه کې پاته وه، هغه نو د هغو امریان څخه خدمت یې پکاوه. دا پر راغله د دوی دا سرداران دا غواړان چې دا پاته سول، دا خو پاوا سوله ور دوار خپلې لکۍ پر لغوټې کړې، دورې دورې دورې لکه وروسته یې بره سر خلاص چې یاره بیا ملا صاحب به ولاکه شل کړي. باران را روان سو د دغه وخت چې کوم نبی و شمویل علیه السلام نومې دی، بره دا سرداران ګرد سره راغله، بره و دته کښېنستله، بره یې ویل تا موږ ته یو مشر راټاکلی وای، ته دا کفارو سره به مجاهد کړي، خو داسې بده یې راواړوله، ښځې یې راڅه بوتلې، زامن یې راڅه بوتل، موږ دغه یې لکړو مالونه ګرد د دوی، موږ دا یې په غرو کې پیران دلته پټ یې هلته پټ، دا یې ورکې سره اوس خپل کلي ته ورتلای نو څه کوار سی بس مرې سی په هغه ګړې مرې سی په خبره تاسو وسو په عدالت پدې دوی په مرکه باندې راغله. شمول علی صلوات و سلام بار ورته بار نوزو خو معنا سیس نه خړی خو ماته را معلوم دي، ما به مشر ام در ټاکلی د الله عز وجل سب په مشوره اخص کی هغه به ماته را شوړي، ته به واره کرا ولاړ جهاد ته بنه جنو، ام به فرض کې دا جهاد در وسه خو فرض نه دی پر مش باندې، ام به را باندې فرض کینو چې الله مشر را وټه کینو بار خو به څه چل کیږي، بار خو به فرض کیږي چې بیا او فرض چې به تر کوي الله به مدر دغه لا غر کی چې بارای نه کوي. نو قرار کښې نه جهاد دکوي بخاکه یا چیرې په خدای موږ ته دونه درد راغلی دی و امرو سر مې دي امر داسې چې ناموس مې تللی دی ورسره جنګېږم مازې مشر د دې سره بله خبره زده کړي چې خود سره جهاد ناکامه دی چې ته خپل پر سر زورونه وایه بل خپل پر سر زورونه وي پالټۍ پالټۍ سي دا مدت الحیات نتیجه نور کړي دوی په دې پوهېدله چې باید مشر وټاکل سي او هغه هم د چا د خواسه وټاکل سي د نبي د خواسه راته وټاکل سي پاچا رقم هغه مذهبي چارې خو د ده په لاس کې دي راته وجه ټاکي مشر چې موږ کسې ولاړ سو ومو جنګوي دغه درخواست یې پیش کړي او ده په عوض کښې دا خبره ورته وکړي دای بیا نه وکړي دوی ویل بالکل یې کوو پر موږ ظلمونه سوي چې موږ خامخا جهاد کړو بیا به نو بره په پسې آیات کښې بیا راسي چې جهاد تر پرد سو ودوی ته الله پاک مشر ور وټاکي د هغه مشر نوم بیا تالوت و دا تالوت چې و مسلمان پاچا و مؤمن و هغه جالوت چې و هغه کافر و اور دواره جالوت هغې تسلط کړی دی ازل مره ما درته بیان کړی چې دغه د دوی سره وکړی بیا چې الله و دوی ته ټاکي هغه بیا تالوت دی تالوت د غریبې کورنۍ څخه دی نو د غریبې کورنۍ څه بس الله پاک ول دغه مشر کې پسې ځي ګرده خانان چې سره کښېل سره برل دا خو ملا پلانۍ دی په خدای او والله بلا کې و منم ته دغې پر ما دې بل ودرېږ په ملا پلانې پسې اوس ولاړ سم از موږ زیرې چا ټوله وجه په یاد دې نه دی دغه کیسې سره شروع کړې نو دغه ناخیړۍ چې شروع سولې نو دوی ویل دا کومه دی چې د غټه خاندانه دی مشر خو باید شاهزاده یي نه دی شاهزاده ګان چې دا خو د باچا د خاندان سي یا د باچا لمسی یا د باچا د اکا زوی د پلانې خان اکا په خاندان کې به یې چې دا وایي الله عز وجل مشرتوب دا ته نه وای چې پلانی به د پلانی خان زوی یا به شهزاده ای، مشرتوب دا ته وای چې د انسان پوی ډیر یا عقل یې ډیر دماغ برابر او دی په شکل او په شایست باندې هم برابر ته بدن د خاصم جوړ روغ معیوب نه دا دواړه شیان په دکې یو ځای په چا کې په تعلق کې پاده دا دواړه پرج معالم دی په دې ټولو کې هوښیار دی جنگی چارې مور معلومیږي سیاسي چارې مور معلومیږي لکه نن طالبان په جهان کې وشول په خوا خو خلکو دا نه په چش پوهیږي دی به تعلیم خلک بود تعلیم دی خاص هغه بول چې بستا په شای په تلونی اغوستي برا تعلیم یافته دی کې نور د دنیا ګرد علوم زدا ودا تعلیم یافته دی خو لنګوټه تر لنګوټه خو معنا به تعلیم به لنګوټه دا معنا نه خو هغه د جهان سیاست کې بند ورواچو کې نور ورواچو تګرد کو پاراغه د دې سنستانه نه بوله عرب الله چې بوله چاپ وه نه بوله خدای غلی و طالب خطر ته کشکړ دغه خط به وسپ ام په سیاست مات کړی می په جنگ مات کړی کدا اس په خبره ته سپوږی چې کڅوک د دنیا تعقیبی فکر پک شي کی وي نو بار الله دغه ټول د مشرتو ور سره دی ا مشر چې سو خلک په سیاست و بار نو ور سره وی جنگ و جنگ ته چې لاغه به کړه په تفصیل بیا راځي او سر دغه ځای موږ د خبره وایو نو داس الله فق فرمای الم تر آیاتا نجی کتلی الى الملأ و هغه دجته د ملأ توری تیس و دا غره زکی ملأ شدی ملأ و دا دکول ته ویل کیش نو دلته چې ما په خانانو ترجمه کړو یی تفسیر شریف لیکي بارو دا خانان خونو دار کم چې دنیا دار یی زکی ډیری مجلس ته چراسه ګرد خلق دی ته وجور تکی د دیو سام پر پریشنو نو ګاکی مجلس د هیبت ډک کی نو ملأ و سرداران ته وای چې د دوی په خپل هیئت په سام باندې چراسي هغه خواران تر اثر لاندې سي مجلس د هیبت ډک د دغه ځای څخه د مولا د فارهم د مولا توري ټاکل سوی دی مولا فلانی مولا فلانی معنا یې دا چې د دماغ د علمي معلومات ډک دی یا چې د مجلس سره خلک د هیبت څخه ډک سي مجلس کې هیبت راسي د سام پریوزي خلک چپ سي خاموش پاتې سي نو دلته ملأ ته معنا د سرداران وسو ولی سرداران په هیبت باندې مجلسونه ډکول خبرته به متو جست نو تا نجی کتل علمتا تا نجی کتل ال الملئ واغدلته من بني اسرائيل د بني اسرائيل څخه من بعد موسى د موسى عليه السلام څو ورسته چې هغه وفات اغدلته تا نجی کتل نو خبره به بس په یاد په خو بیا سوال وری نبی عليه السلام چې دی موسى عليه السلام چې دی نبی عليه السلام کله دی لیدل او چاله په تا نجی کتل ودی هغه مروله پرون چې موږ ذکر کړی ورو یت دی مراد هغه سبب چې هغه علم دی پسترګي سبب دی د دې په سبب چې لته علم حاصلېږي نو مراد دې ته علم دی چې علم دې ندی پرسیدل مګر چې دا علم یقیني سي د تواتر درجه ته ورسیږي بارد سي مثال لري لکه سړي چې لیدلې لکه ما او موږ مثلا یو ځوان ته چې د هغه وس شل کال کیږي زیږېدل دي شل کلن دی نو درو شان کله لیدلې او په افغانستان کې د روسانو د وخت جهاد کله لیدلې مګر خدا خبره تواتر ته رسیدل دا پرون ما درته ویل چې سړي بارد ته تا په خپل سترګو ونه لیدل روسان څنګه وزغلول نو دې دې به لیکن خو چې دا د دماغ د دې خبرې ډک دي د لیو د کښې او ریادله د شلت په دغه میدان باندې جنگ وسو لکه نن چې دغه خلکو سره دغه سم مقابله سوي دغه په ولا چې دغه کګران او اسان نه و دغه مثال و دغه رقم په زحمت باندې وي استل سو خو به ارال چا ته وای چې مسلمان په مقابله کې کوم مسلمان ټینګ سکاپیر نشي ټینګېدای دا نه مانی برا ته په خپل سترګو روسان ونه لیدل چې وېزغسته د نه جری دی خو دغه علم څخه ته تعبیر په چا کې پر ایت کې په لیدلو کې عین دغه خبره ده چې په بنی اسرائیل کې دا خبره مشهوره او چې موږ په نیکګانی کې دغه سی و ډاله چې جهاد یې غوښت یا نبی ته وارل دا د مدینه شریف شاوخوا عرب موږ ته په دې مسله باندې خبر و نو خو تعبیر پر ایت کې چې مراد علم دی الم تر ایا سا علم ندی رسیدل الا الملئ و هاغه بل ته د سرداران چې دا څوک من بني اسرائيل دي د بني اسرائيل د قومه څخه و د يعقوب عليه السلام د اولاد څخه او دا له څه وخت و من بعد موسى ورسه تر موسى عليه السلام چې هغه د دنیا سره رحلت وکي نو دي څه چل وکي و ام اذ هاغه وخت قالو چې دي بارا و ویل لنبي واغه نبي ته چې نبي و له هم د پاره د دي چې اکثر تفاسير وای وای دا شمول عليه الصلاه والسلام هغه ته راجام اسول سي ورته ول والابعث لنا ابعث را مقرر کرا او پاسه ول ناز مرد پاره ملکن یو پاچا معنا مشر یو پاچا تر مقرر کرا ته وی ټاک نو قاتل مش بنو جنگ کو فی سبیل الله فلا رک دالا دا ابعث لنا دا امر د پاره جواب دغه نو قاتل دي چې ته مش ته مشر و ټاک نو قاتل مش بو جنگی رو جنگ بو کو مړي بو کو فی سبیل الله فلا رک دالا عز وجل جهاد به بارا شروع قال دا نبی ورته ول ول هل عسیتم ایا تاسی قریب نیست و دی خبرت این کتب که پرد سی علیکم پرتیسی القتال و جنگ ان دی خبرت لا تقاتلو چی جنگ و نکی مانا چنو زخو تسی پیجه نمونه تسی خواه اغا نازک خلقی هست اغا چگی و چگ ماریست تسی زداری چی منو سلوه در تا مکرارا تسی بخاشه پکشماتی ولی چی وجه کمه ده گندانه کمه ده ترتیزق کمه ده مولی کمه ده گرد مرد اغای و ده کرک پوش راتن یولی کبابونو جو خوره خو اغا نایخی روی دستی سیغی وست بتا علای ده زیتو رو بجی پشای بیا بتا ده کپیرانو سر جنگیج اغم ده اغا کپیر سر چی پلا تز غلواله ستا کلی اگر در لانجی کلی دی شزی در سبی اولی دی اولادن در سلانجی کلی دی نو کتا جنگ کوری خواه اغا وقت بدی کلی وی نو زکر در نبی در دی پر کروبانی سوالو که چی داغا وعدا جم داغا رکم دی چیز جنگ کمو که جنگ کوری خواه اغا وقت نو الا تا دی اولی نکاو ورا نبی سنگر تای قال اغور تل هل ایا عاسیتم تس قریب و نجده است این کتب که پرتی علیکم پر تس بایر قتال و جنگ ان و دیخ بیدت نجده است لا تو قاتلو چی تس با جنگ ونکی این بیا پرتی این بیا برا ونکی مشرف و مپمارتا کلی قالوا ديورت وما لنا وما تشان دي لنا زمر دپار اند جي خبر الله نو قاتل چمر دي جنگ نکو په سبيل الله په لار کې د الله عز وجل تشان دي چمر دي جنگ نکو په لار کې د چا د الله عز وجل دا چې بده وو په دس حال کې قد اخرجنا چمر استل سبي من ديارنا د خپل کلو څخه و ابنائنا د خپل زمون څخه خو زمون راڅرګرځولې دي ما زمون یا کړه غلونه په تابع کې جنو د خپل کورو څخه حتی جایداد پاته اولادونه پاته را ایستلې تم مشتم اوای چې واکه زمو شه درو ټاکم د انځګې د چتیس په جنگ ونه کې دا چیر کېږي و ما لنا څه شان دي موږ لره څه اپېښه ده څه زار موږ اندالانو قاتل چې موږ به جنگ نکو پیسې بیج الله په لار کې ده الله و په داس حال کې چې قد اخرجنا موږ څه اخسته سبي من دیار نه دخل کل او شاروت و ابنائنا دخل زامون څه الله فاكو فلما كتب عليهم القتال فلما هاغ وقت كتب چپارت سو عليهم پر دي القتال و جنگ چې جنگ پر پارت سو پا چاور ته وټاکل سو تولو تولو شای و برزول قرار جهات شاکر برای پریش الا قليلا منهم مگر نه ډیر لږ خلک د دې څخه برا چې هغه تعالو ته د مخه سودې په مخه کړل هلته په قصه کې به نوباره بیا راس په لار کې واله را دي تیجوه هغه ورته د اوبه وچري دلته که ډیر څوک تږي فقط یو لپه قدر دي وچري چې ځان اوبه نه کوي پره دی چې راله بهر هلته د ده پسې لکه پر پرېوتله ښه پینده یې وچرلې خېټې دغسې ودرېږي هغه یو څو کسانو دغه نبي دغه پاچا په قول وکړه برای مازې یو غړق قدر په یو لپه کې واخیستلې مازې هغه الک په لوند کوي چې ولاړه د دا نور خېښې ټکې شي بهر هلڅه پر څوک کولی شي خو خېټې چړې پېږې هلته بهره پرېوته جنګ ته نه تله نو هغه لږ خلک تر ووتل اله هغه ځای ته اشاره کوي وای تولو شای وګرځول و جنگ ته نه تله الا قلیلا مګر نه لږ منهم د دې څخه لږ هغه چاوبه نه دي چې شلي نو والله عليم بالظالمين والله الا عز وجل عليم خبردار دي بالظالمين فظالمين سر چکم کسان بار بیا د جنگ نه کو الا زه غو بني پي پويجم هغه ما ته معلوم چې دغه قدر کسان نو تر دغه ځای پوری د دقیسه مازی په دی آیت کریمه کې هغه مقدمه مخ شه شو ولسو قصه تکمل سوې نه ده د ګرد قصه غرض ما کې ستوې چې غرض یې دغه دي چې تاکید د جهاد کې چې مجاهد ته وای جهاد وکړه دا مهم امر دی دغه ته مګوره چې زه لږم کډیرم خو دغه دی الا قليلا نه وای دغه قليل ته تبس ګوره په سراب چې مړه دی الته کامیاب به کیږي دا قصه ده دغه د پاره پیش یی چې معنا مجاهد په دا خطر ځان و نه زړی مسلمان په دې خطر ځان و نه زړی چې زما اسباب کوم چې زما افراد کوم چې کوم علاوه دا ګرد شي چې کامیاب دی الا پر نسات باندې بنا ده پر ډیرښت پر لژوال باندې نه ده بنا نو پر دا غزه خو ترجمه بس ول دا چې آیات کریمه باندې به زوالمین باندې ودرېدو دلته یو روایت راځي د قرض په مسله کې چا قرض الله پاک ته څوک ورلرو کې په حدیث کې راځي تفسیر در منصور کې وایي چې دغه اول آیات نازل شوه د انفاق په باره کې چې الله قرض غواړم ابو الدحداح یو صحابي دی انصاری رضی الله عنه د په مدینه شریفه کې دوه باغ درلود دا مدینه هم دار کم د لکه موږ په سارا کې وایي برای بلنداوه بولی خو لوړ بولی بل خو کښته دیوړي ته تلم کښته تلم د مدینه په لوړ خو کې د باغ درلودي په کښته خو کې باغ درلودي نو د چې د آیات واورې د بار رسول الله اسلام ترالي وای زه خبر سوې وای الله پاک قرض غواړي نبی علی صلاتو والسلام ورته لو غواړي پرول ش نو چې قرض غواړي زه خو په خپل جایداد په ژوندۍ کې چلرم دغه دوه مهم باغ لرم نو زه د الله سره چې دې قرض کوم ولې الله نه خوري نو خدای وعده هم کړی دی چې په څو چند زما دواړه باغ د الله د لپاره ما بخښلې دي وقب کې بالای پارچا مصارف به بر خو جات کې مصرفې بل ځای مصرفې خو چاله راځي صدقه پیغمبر علی صلاتو والسلام ورته نبی علی صلاتو والسلام خو رحمت للعالمین و چاته سړی نیکه مشوره ورکی یو سړی درګرد مال کیریږي دا بل سړی چې دی خوغه به سوچ ولرتی چې ګوري د پیغمبر علی السلام رحمت بره ولیا تخ په جزا بکره غله دواړه باغ چې تور کيه نو خپل به ژوندۍ په چی شي تدا سی وکه یو باغ د الله په لار کې وقف کده الله او په خواته ورکه په قرض باندې او دا بل باغ چې دی خپل آل او عیال په دغه باندې به هغه وساره کا هدول دم سید برای لزما دا یو باغ چې دی داش پش سو درخته د خور مال دغه بس د ټول شه باغ دی ډیر شایسته دی اهل او عیال موسم ده لته دی پک شو سیج نو په باغ چې میوه په خاصه په سره او کوم دایره واج دی بس برای کور د کور باغ ته ورسید میوه در وخت چې لا شیج دوری الکانه ما باغ کې بس ششنګیا یی کورم خوشحالی نو د د کور والا امل دح دح نه ته معنا دح دح د زوی دی دح دح مور دی دح دح پلا ولا غمل تو سیج نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس داز ما قبول دی دغه باغ ته دغه سبا کار واخلو د الله د رضا په لار نو د چې د بارول نو زما کاډه پکښه د زب ورسم د چې ورلې باغ ته نه دی ورننه وتلی الته د کور والا او د دا اولادونه و ګرد په خندا په درخت کې ګرځیدل الکان له مونږ د کیډې د خرما سره چای او رقم خرما سکول چابل څوکې جوې خوري امور مر سره خوشاله د خپل بچو سره ساتي د بارو نه کې امید احداه غیر تول څوا بار الما د الله تعالی سره سودا او قرض می ورلره ورکی باغ ما په قرض ورکی بل راوز رازه کښ نه جره راوک یغه چې دا واره د بار المبارک مبارک الله دې قبول کړي خدای دې تاسو ته خیر درکې یاره دغه سغت کار نو ستا خل ستا غونډه خلګو سره مناسب دي دا نو ارسو کنيش کوي ګور د خپل مړه ته جلاوري ورلره ورک بار ال دغه سغت کار ستا غونډه خلګ دغه کار کوي بل څوک دا نش کولای او رامله کړي د سید کښنیانو څخه نو چې د الله ته وقف کړي دي معنا دا موږ نو خبر چې کولې مو دي ته خو سادي را ورسېدي بار ال کان ته لمون ټاکوي لمون ټاکوي بس لمون چې خرمای وزنه دوی کړل د کم چاچ په خوله کې و په خوله یې ګوت ورچې کړي هغه خرمای چې دی خوړل هغه زنه را وکښل درځي درځي ور بالا دا الله سبحانه الله ته ورکی نو دې زنه را وته را روان سو بار ال غبل بحث کړه درو وخت کړه دوری یو ورل رسول الله صلی الله علیه وسلم الاذن یجزیك الله به الجنه چې دا د بخښنه ورته وکړل نبی علی السلام نو اوستات الا پاک خمخه د بخښه بدله کې ته په جنت کې بیا بل باغ ته درکې هغه خو نو د یو باغیت کې الا پاک او اضعافا کثیره ویلی دي منه ته شپش سوې خدای خبر چې ابو الدحدح ته الاف جنت کې دې سی باغ ورکی چې شپش لک درخت په کشي کې شپش مليون درخت په کشي کې خدلته د آیات او عجیته ورلره وګوري نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب دوه غیقین محکم دي باور یې به محکم نو لهذا دې دغه سغه ټکټ جلاوري کولای شي هغه عقیده چې الته سپاسي پر صحیح نیت باندې شو علا قرض حسن ووایه دا عقیده چې سپاسي انسان پر ارکار باندې ور جلاوري کوي چې عقیده الته کمزوري بر انسان جلاوري نس کولای ځکه نبی علی السلام وای وای چې تاسو دغه نه قدر سر زر خیرات کې لکه د احد غر تاسو د دې و مت نصیر سي دلی و نس په مت کې نصیر سي دلی مد معنا لکه کیلو ته پارس نس په کیلو ته د احد غر خیاته دا دغه نه دروی دا غی اخلاص ته وګورستا اخلاص ته وګوره نو د دې د اخلاص په باره کې چې دی دغه حدیث ما درته وړاندې کی حدیث چې دی هغه په دوري منصور کرا غلی او دغه آیات مطابق چې ابو الدحدح دغه سباغ د علاقه لار کې بار ولا ورکه د خود وار ورکول د اعلی رسول ورته یو د آیات لپاره پریږد نو الله عز وجل دې موږ تستم قوي ایمان قوي اقدار ان سیب الله عز وجل چې کوم انفاق خرب کړی د الله تعالی دې ځنې قبول کړي الله دې عوض ورلره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.